Lente din Paris, meeting și în Turcia de 1 mai, poliția a folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc împotriva manifestanților care voiau să ajungă în piața Taksim din Istanbul. Protestatari din mai multe cartiere ale Istanbulului au încercat să organizeze un meeting masiv de ziua muncii, însă manifestația a fost oprită. Meeting-uri au fost organizate și în Spania, Grecia, Rusia și în Ungaria. Și în Liga 1, Dinamo câștigă derbiul cu FCSB cu 2-1 după un gol marcat în prelungiri. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Bilanț după mini-vacanța de 1 mai, aproape 70.000 de turiști au ajuns pe litoral în weekendul prelungit, afirmă Corina Martin, președintele Federației Asociațiilor de Promovare Turistică, adică peste așteptările făcute inițial de patronatele din domeniu în creștere față de anul trecut. Potrivit Agenției Naționale de Știri, estimările inițiale erau de 40.000 de persoane. Un turist a cheltuit în medie 300 de euro în aceste zile. Preferate au fost stațiunile Mamaia și Vama Veche. În Mamaia au fost și peste 7.000 de turiști străini veniți mai ales din Marea Britanie, Germania, Franța și Italia. Elevii se întorc de astăzi la școală după vacanța de primăvară, îi așteptă testările de sfârșit de an școlar. Până la vacanța de vară, care începe pe 17 iunie, vor mai avea liber de 1 și 5 iunie, de ziua copilului și a doua zi de Rusalii. Adriana Sârbu vine cu detalii. De azi, pe elevii așteaptă 7 săptămâni de cursuri cu teze și examene în funcție de nivelul de învățământ. Primii care vor avea emoții sunt elevii din clasa a patra, întrucât miercuri pentru ei începe evaluarea națională. Primul este testul la limba română, urmat pe 4 mai de cel la matematică și pe 5 mai de proba la limba maternă. Din 10 mai vor fi testați și elevii de clasa a șasea, mai întâi la limbă și comunicare, examen care cuprinde limba și literatura română și limba modernă, iar pe 11 mai la matematică și științe, fizică și biologie. Notele primite la evaluări nu se trec în catalog, rezultatele fiind utilizate pentru analizarea pregătirii elevilor. Se prefigurează o criză de personal cu angajați mai puțini și slab pregătiți, așa arată o analiză realizată cu ocazia Zilei Internaționale a Muncii. Potrivit studiului, numărul angajaților a scăzut în ultimii 10 ani, iar acest trend ar putea continua, la fel și gradul de pregătire profesională a acestora. La acest lucru se mai adaugă și creșterea diferențelor salariale în funcție de regiuni. Ciprian Ioana ne explică. Analiza Kisfin arată că tot mai multe firme se confruntă cu probleme în a găsi personal calificat, indiferent de domeniu, de la programator IT și ingineri până la muncitori. Datele Institutului de Statistică arată că după boom-ul economic din 2007-2008, numărul locurilor de muncă vacante aproape s-a dublat. Zona unde este nevoie cel mai mult de angajați este cea din jurul Bucureștiului, unde sunt disponibile peste 16.000 de posturi, urmată de orașe precum Cluj, Timișoara, Brașov, Ploiești și Constanța. Studiul arată că industria prelucrătoare, sănătatea și comerțul se află, alături de sectorul public, pe lista principalilor angajatori. Cea mai mare cerere de forță de muncă este în rândul specialiștilor, dar la mare căutare sunt și meseriașii din domeniul serviciilor, alături de operatorii de instalații și echipamente. Ascultați știrile Europa FM! Românii pot călători fără viză în Canada, de ieri pot depune cerere pentru o autorizație de călătorie electronică. Există însă o condiție: să fie obținut un astfel de document în ultimii 10 ani sau să dețină în prezent o viză pentru Statele Unite. Depunerea cererii costă $7 canadieni și durează câteva minute. Documentul este valabil 5 ani și le permite călătorilor să se deplaseze în Canada oricât de frecvent, pe perioade scurte, pentru studii, tranzitarea unui aeroport canadian, vizite turistice sau călătorii de afaceri. Vizele pentru Canada vor fi eliminate pentru toți cetățenii români de la 1 decembrie anul acesta. Anchetatorii au deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpă după moartea accidentală a tânărului de 28 de ani care duminică seara s-a prăbușit de pe zidurile cetății din Deva. Corespondentul Europa FM, Mona Lisa Hind, relatează. Anchetatorii verifică împrejurările în care s-a produs accidentul care a dus la moartea tânărului de 28 de ani. De aceea ei au deschis dosar penal in rem, adică pentru faptă, pentru ucidere din culpă. Bărbatul se afla în zona împreună cu o prietenă pentru a face fotografii și pentru a admira panorama orașului. Cei doi au ajuns în incinta 1 a cetății din Deva, într-o zonă în care accesul publicului este interzis. Tânărul s-a dezechilibrat și a căzut de la înălțime, zdrobindu-se de stânci. Echipajele medicale sosite la fața locului nu l-au mai putut salva. De altfel, în ultimul an, alte două persoane au avut probleme după ce s-au urcat pe cetatea Devei în locuri interzise și au fost la un pas să-și piardă viața. Cetatea este situată pe culmea unui deal conic de origine vulcanică la peste 370 de metri înălțime. Accesul în cetate se face și pe jos, dar și cu o telecabină. Oamenii nu sunt în pericol dacă respectă indicatoarele și nu se urcă pe stânci sau pe ziduri. Din Hunedoara, Mona Lizehin, Europa FM. Adolescentul electrocutat pe podul de cale ferată din zona parcului Herăstrău din capitală a murit. Băiatul era internat la Spitalul Grigore Alexandrescu din 7 martie, cu arsuri de gradul 2 și 3 pe aproape tot corpul. În vârstă de 16 ani, adolescentul s-a electrocutat după ce a ajuns în apropierea cablurilor de 27.000 de volți care alimentează locomotivele. În acea zonă din parcul Herăstrău au mai avut loc astfel de accidente. În 2015, doi tineri au fost electrocutați când au traversat același pod CFR, iar în 2002 un alt tânăr și-a pierdut viața în urma unui incident asemănător. În lume, Ziua Internațională a Muncii a fost marcată prin ample acțiuni de stradă. În Franța, trei polițiști au fost răniți în urma manifestațiilor violente din Paris, unde protestatarii contestă pe ambii candidații din cursa pentru Palatul Elysée, Emmanuel Macron și Marine Le Pen. Sute de tineri mascați au aruncat cu bombe incendiare spre forțele de securitate, care au răspuns cu gaze lacrimogene în timpul unui meeting în mare parte pașnic în zona centrală a Parisului. Cei doi candidați în alegerile prezidențiale, care se vor înfrunta duminică la urne, au luat parte la manifestații electorale uriașe la Paris. Emmanuel Macron și Marine Le Pen se bat pentru susținerea sindicatelor. Unele organizații ale angajaților și-au anunțat opțiunile, dar altele rămân indecise. Candidatul de centru-stânga, Emmanuel Macron, a pierdut capital electoral în ultimele zile după o vizită în orașul său natal, vizită sabotată de Marine Le Pen. Emmanuel Macron și Marine Le Pen beneficiază de la calificarea în turul 2 de o suplimentare a măsurilor de securitate. Cotidianul Le Figaro anunță că agenții din Serviciul de Protecție și Pază le sunt atribuiți celor doi. Îi urmează tot timpul. Merci à vous toutes et tous. Merci du fond du cœur. Sunt pregătite diverse scenarii, cum s-a întâmplat în cazul unui meeting organizat la Bercy. A fost prevăzută o ieșire de urgență din scenă pentru Emmanuel Macron în cazul în care s-ar fi comis un atac. Est-ce que vous entendez? Le murmure du printemps. În timp ce sindicatele defilau tradițional de 1 mai, după amiază a adus două meetinguri importante pentru candidați. Într-o sală din Villepont, Saint-Denis, nu departe de Paris, Marine Le Pen a parafrazat o declarație a lui François Hollande pentru a-și ataca mai bine contra candidatul actual. Un meeting très important pour Marine Le Pen ici à Villepont, où elle attend. Mais cette fois, il a un nom. A spus că adversarul poporului francez are un nume, un chip și o formațiune în spate. Este Emmanuel Macron. Sindicatele sunt divizate între Emmanuel Macron și Marine Le Pen. Două confederații îl susțin pe Macron și le-au recomandat membrilor să-l voteze. Alte trei sindicate ar vrea să organizeze demonstrații împotriva candidatei Frontului Național, Marine Le Pen, dar nu-l susțin vădit pe Macron. Pentru mulți stângiști, candidatul de centru-stânga, Emmanuel Macron, are o abordare economică mult prea liberală. Marine Le Pen încearcă să capete sprijin politic de la sindicate, în timp ce îl acuză pe contracandidatul său că va transforma țara într-un pustiu. Misiune grea, pentru că tot candidata Frontului Național ataca recent sindicatele, despre care spunea că nu ar apăra, de fapt, interesele muncitorilor. Macron pare să fi pierdut sprijin electoral în ultima săptămână de campanie, notează presa franceză, după un sabotaj orchestrat de Le Pen. Macron ținea un discurs la o fabrică din Amiens, orașul său natal, dar în curte a apărut Marine Le Pen, care le spunea ceea ce Macron nu a apucat să le spună muncitorilor, că le va salva locurile de muncă. L-am ascultat pe Iorgu Ianu și mulțumim. În Turcia, câteva sute de persoane au fost reținute în timpul unui meeting masiv de Ziua Muncii. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și cloanțe de cauciuc împotriva mulțimii care încerca să ajungă în piața Taksim din Istanbul, devenită simbol al protestelor antiguvernamentale în ultimii ani. Protestatari din mai multe cartiere ale Istanbulului au încercat să organizeze un meeting masiv de Ziua Muncii, însă manifestația a fost oprită. Anterior, autoritățile anunțaseră că nu vor permite organizarea de demonstrații în piața Taksim. Până să ajungă în centrul metropolei, poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și a tras cu gloanțe de cauciuc într-un grup de protestatari. Biroul guvernatorului a anunțat reținerea peste 200 de oameni și confiscarea peste 200 de artificii, grenade și cocktailuri Molotov. În Turcia, tensiunile sunt extrem de ridicate după ce președintele Recep Tayyip Erdoğan a câștigat referendumul pentru modificarea Constituției. Anca Grădinaru, mulțumim! O manifestație uriașă a fost organizată în capitala Rusiei. La Moscova au mărșăluit pe străzi aproape 1,5 milioane de persoane, potrivit autorităților. Piața Roșie a găzduit o grandioasă paradă. Unii manifestanți au afișat drapele comuniste și portrete cu Lenin în sunete de fanfară. Mii de spanioli au manifestat la Madrid pentru a denunța corupția, iar sindicatele din Grecia au organizat marșuri contra noilor măsuri de austeritate și o grevă de 24 de ore. Pe străzile capitalei ungare, Budapesta, mii de persoane au participat la un meeting de susținere a Uniunii Europene, contestând politicile premierului Victor Orban, care au dus o apropiere a Ungariei de Federația Rusă. Cancelarul Germaniei este așteptat astăzi la Kremlin. Angela Merkel va fi primită de președintele rus Vladimir Putin. Relațiile bilaterale au avut de suferit din cauza conflictului ucrainian și anexarea peninsulei Crimea, pentru care Rusia a fost criticată de Occident și supusă sancțiunilor economice. Schimburile comerciale cu Germania s-au înjumătățit. Discuțiile dintre Angela Merkel și Vladimir Putin ar urma să fie dominate și de războiul din Siria. Moscova este aliată ale regimului Bashar al-Assad de la Damasc. Conflictul sângeros dintre armata guvernamentală și rebeli, intrat în al șaselea an, a generat o criză a refugiaților în Europa. Cei mai mulți dintre migranți s-au îndreptat către Germania. O altă temă de discuție va fi și viitorul summit G20, programat în iunie la Hamburg. Știrile Europa FM la final. ANM anunță vreme caldă astăzi în toată țara. Ceva nori apar în vestul și centrul țării, precum și la munte, unde doar pe arii restrânse, în special după orele prânzului, vor fi ploi de scurtă durată, descărcări electrice și posibil intensificări de scurtă durată ale vântului. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade. O zi cu vreme frumoasă și caldă se anunță și pentru București. Soare, vânt slab și o maximă care se va situa în jurul valorii de 26 de grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. 7 și 11 minute. Bună dimineața, Luca Pastia, știri din sport. Până dimineața, Dinamo a câștigat cu 2-1 derbiul cu FCSB și a făcut-o pe viitorul principală favorită la titlu. Hanca a deschis scorul dintr-un penalti în minutul 34. Pleașca a egalat în minutul 53 cu o lovitură de cap ce a dat o traiectorie ciudată balonului și l-a păcălit pe portarul Penedo. În al cincilea minut de prelungire, Romera a fost faultat în careu de Dea Morim, iar Hanca a transformat și a doua lovitură de pedeapsă primită de dinamoviști. Antrenorul roșalbaștrilor, Laurențiu Reghecamp, consideră că echipa lui nu merita să piardă și spune că a fost surprins de tactica dinamoviștilor. Mă așteptam la cu totul altceva, la un joc deschis, un joc unde și cei de la Dinamo să joace. Nu a fost cazul, dar, în schimb, cred eu că jucătorii noștri au făcut un meci bun. Din păcate, două greșeli copilărești ne-a costat meciul din seara aceasta. În momentul când Tanase se întoarce, este făcut sandwich la 5 metri de poartă, poate putea să tragă mai devreme, am ajuns de 4-5 ori la poartă în situații foarte bune și nu am profitat de acest lucru. Boldrin ratează singur cu portarul, marcăm, egalăm, controlăm jocul și primim un gol din 11 metri, minutul 93 sau 4, nici nu știu cât a fost. Cosmin Contra a recunoscut că la 1-1 spre finalul meciului nu se mai aștepta ca Dinamo să câștige, iar acum nu se gândește la titlu, fiind de părere că șansele sunt minime. Albroșii s-au apropiat la 2 puncte de FC Viitorul și FCSB, care sunt la egalitate pe primul loc, situație în care echipa lui Hagi este avantajată de rezultatele directe. Viitorul mai are de jucat în deplasare la CSU Craiova și acasă cu CFR Cluj. Steaua la Giurgiu cu Astra și pe teren propriu cu Craiova, iar Dinamo la Cluj și acasă cu Astra. Să mai spunem că aseară meciul cu cea mai mare asistență a sezonului, aproape 38.000 de spectatori, a început cu câteva minute întârziere și a fost și întrerupt apoi în câteva rânduri pentru că fanii lui Dinamo au aruncat în teren role de hârtie. La final, 10 de suporteri ai albroșilor au pătruns pe teren pentru a sărbători victoria, dar s-au retras la apariția jandarmilor. Măi, ca atmosferă, meci bun. Da. Ca desfășurare, de asemenea, meci bun. Calitativ, meci slab. Nu vă spărați, ce înțelegeți ca atmosferă, meci bun? Le-au aruncat lor în cap cu obiecte. Nu, lăsând asta la o parte. Păi, cum să lași lume asta multă... la o parte? Păi nu. Da, bun, deci atmosfera, atmosferă, incidentele sunt diferite. Incidentele nu fac parte din atmosferă? Să zicem, da, oricum n-au fost... Nu vreau să mă contrazic cu tine, dar pe cuvântul meu, donar, eu nu înțeleg cum oamenii ăștia care intră și aruncă cu lucruri, în primul rând nu înțeleg cum intră cu obiectele alea asta de aruncat. E, da. Doi, Ok, au intrat, dar există camere de monitorizare, există softuri de recunoaștere facială, sunt niște legi. Ce caută aia pe stadioane? Sincer, sunt niște goriloi scăpați în civilizație care strică orice meci. Ce trecu? Și nici nu mă interesează de la ce echipă, de la ce galerie erau. Pe cuvânt. Sunt la fel de goriloi de la orice fel de galerie. Ar fi foarte tenor un meci fără ei. Mie mi se pare că e sensarea și piperul. Da. Ție îți plac cozile în țara asta? Îți place să te umilești la ghișeu? Îți plac ăștia care aruncă cu lumea? Domnul Petreanu, noi care suntem din fenomen. Să te duci tu cu copilul tău pe stadion. Deci nu poți să rămâi serios. Opriți microfonul, da. M-a trolat. Asta e o dimineață în care... M-a trolat. Pe aceeași frecvență cu tine. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Right up on nose. If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come on, show me that you don't. Now tell me, would you really ride for me? Really ride for baby, me? Tell me, would you die for me? Tell me, would you die for would you spend your whole life with me? What's up? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? You really cry for me? Baby, don't lie to me. Baby, don't lie to if me. I didn't have anything, what's up? I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me? I showed you my flaws. If I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Skiddly down, down, down, down. All I want is somebody real who don't need much. A girl I know that I can trust to be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Tell me. Y'all me need for no. Now tell me, would you really ride for me? You really ride for baby, me? Tell me, would you die for me? Tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? What's up? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? You really cry for me? Baby, don't lie to me. Baby, don't lie to if me. I didn't have anything, so I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me? Showed you my flaws. If I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Tell me, would you want me? Tell me, would you call me? If you knew I wasn't ballin', cause I need a girl who's always by my side. Tell me, do you need me? Tell me, do you love me, yeah? Or is you just tryna play me? Cause I need a girl to hold me down for life. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me? Bună dimineața, prieteni, 7 și 18 minute, a început deșteptarea la Europa FM, cu meciul, evident, Dinamo Steaua a câștigat de Dinamo Viși, de Câinii Roșii. Noi am stabilit încă de ieri că suntem, cum, Europa FM Internațional, da? Europa FM Internațional. Peste tot, în Olanda, la Dublin mai erau mesaje, de la Dublin erau, cele mai multe erau din Danemarca, din Arabia Saudită, din Qatar, Da, da. Am văzut de la Londra. Da, dar tot acasă e cel mai frumos. Tot acasă e cel mai frumos. Știți epopeea cu veverița din Bistrița? Da. Sper că ne ascultă lumea și la Bistrița. La Bistrița ne ascultă sigur. Da. Mai primarul ales că din Bistrița cresc salariile acolo, am văzut. Primarul din Bistrița este nouul nostru erou. Deci epopeea cu veverița din Bistrița acum se extinde la Pești. Nu glumesc? Primăria din Bistrița caută acum persoane calificate care să hrănească